say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. What you see and what you hear, when it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no, everybody's talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand, he will take your kindness for a week of fame. Never do to others what they do to you. Try to find another way to make it through. What I say is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, it's out of style. You get a step ahead, it takes 100 miles. An hour, what would I take? It's what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, you know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a helping hand. He will take your kindness for a week of stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. Or now what you see and what you hear, when it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes and they're gonna say no, and then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand, you know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a week and stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it, it's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man, now listen, a helping hand, he will take your kindness for a week of stand. Never do to others what they do to you. I'm gonna try to do the best I can, baby, to suck it to you. Donna Hightower met The World Today Is a Mess. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Ja, en dat liedje van Donna Hightower. Nou, hoe actueel is dat? The World Is a Mess Today. En uit 1972 was dat. Het is nu 2025 en ja, het zou zomaar weer gedraaid kunnen worden. Ja, een hele goede avond. Laten we de sfeer niet meteen gaan verknoeien. 7 april en we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond de volgende onderwerpen. Linde Zwart is een kunstenaar en ze fietst door Vlaardingen met een hoofd vol ideeën. Van mobiele museumwagens tot basisschoollessen, ze kan niet kiezen en dat maakt haar werk zo bijzonder. En dan de column van Martijn Vrom. Martijn Vrom bespreekt de recente C2000-storing en de uitdagingen van communicatie in crisissituaties. Zoals ook bij de NAVO-top en de samenwerking binnen de veiligheidsregio. En dan zo rond de klok van 11:45, schat ik in. José de Beste vertelt over haar bedrijf, de Stoffeer Club, waar ze oude meubels een nieuw leven geeft. Van mobiel meubelstoffeerder naar ondernemer in Vlaardingen. En dat alles tot middernacht, met natuurlijk ook de prettige muziek. En wat dacht je van de Allman Brothers met Melissa? Prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond. No one Je luistert naar de late avond, 7 april. En dit zijn de Goo Goo Dolls met het nummer Name. Mijn naam is Norbert Kettingen. Fijn dat je erbij bent. Turn away. Cause all the dreams you never thought you'd lose, tossed along the way. Letters that you never meant to send, lost or thrown away. Met Name. Zometeen gaan we luisteren naar Herman de Bruin en die gaat praten met Linda Zwart. Zij is kunstenaar en fietst door Vlaardingen met een hoofd vol ideeën. Maar eerst Colby Calier met Bubbly. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see a bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. I adore this. my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul, and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Mijn gast in de studio is Linda Zwart. Linda, welkom. Dankjewel. Je bent kunstenaar, beeldend kunstenaar, maar je maakt geen beelden. Tenminste, niet fysieke beelden. Nee, ik maak geen beelden van geen klei. Standbeelden, of, nee. Klei of nee. Marmer of zo. Nee. Om iets zwaars te noemen. Nee. Nee. Welke beelden maak je wel? Ja, heel verschillende beelden. Beelden van een tekening tot schilderij, van een foto tot film. Ja, ja. Of andere soort installaties van hout of stof. Oh, dat dus, ook. Ja, dus het mag echt alle kanten op gaan. Ja, ja, dan ben je ook nog kunstenaar met allerlei installaties en zo. Ja, zeker, ja. En worden die ook tentoongesteld al? Nou, ja, dat is een heel verhaal. Ik ben daar nu dus mee bezig om daar te komen. Ja, want je bent daar net mee begonnen? Ja. Maar altijd al met beeld bezig geweest? Precies, als kind al een beetje misschien? Ja, zeker, ja. Hoe uitte zich dat? Nou, ik was als kind eigenlijk altijd al bezig met tekenen en schilderen. Mm-hmm. Dat deed ik het allerliefst. En ik wist al als kind, later als ik groot ben, wil ik kunstenaar worden. Oh, dat was een heel ambitieuze gedachte. Ja, dat was heel ambitieus. En dat merkte ik ook aan mezelf, van oh, dat is misschien iets te hoog gegrepen. Dat misschien moet ik gewoon maar schilder worden. Maar daar heb je wel een opleiding voor gevolgd, neem ik aan. Ja, ik ben uiteindelijk naar de kunstacademie gegaan. Nou, kijk. En nou, op de kunstacademie heb je natuurlijk verschillende richtingen die je kan kiezen. En het liefst had ik beeldende kunst gekozen. Mm-hmm. Maar ook toen nog dacht ik, nou, dat is misschien te hoog gegrepen. Of misschien is dat niks voor mij. Dus toen heb ik illustratie gekozen. Ja. Wat voor mij ook een heel logische keuze was, omdat ik meer van het tekenen en schilderen was. En je bent ook dus bezig in Vlaardingen. Want Vlaardingen heb je min of meer in je hart gesloten, volgens mij. Ja, nou ja, inmiddels. Dat was niet altijd zo. Nee, zeker niet. Nee, ik ben 3 jaar geleden in Vlaardingen komen wonen. Mm-hmm. En daarvoor woonde ik bijna 10 jaar in Amsterdam. Okay. En Amsterdam, dat is wel. Ik heb het wel met heel veel moeite verlaten. Het is nog steeds wel een hele fijne stad. En toen ik hier naartoe kwam verhuizen, en ik was ook nog nooit in Vlaardingen geweest. Dus toen we er voor het eerst doorheen reden met de auto, dacht ik, oh, hier wil ik echt niet wonen. En wat heeft je over de streep getrokken om het toch te doen dan? Nou, we hadden natuurlijk in de omgeving naar huizen gezocht. En Rotterdam voelde voor ons als logisch. Maar daar vonden we niet ons huis. En ook in Schiedam hebben we het niet gevonden. Dus maar elke keer schoof je een stadje ja, op. Ja, precies. En toen hebben we toch ons huis in Vlaardingen gevonden. En nu? Na 3 jaar? Wonen we er nog steeds en met heel veel plezier. Kijk, ja. Dat is wel prettig om te horen. Ja, zeker. Want het zou anders heel vervelend worden, denk ik. Ja. Ja. En dan heb je niet alleen Vlaardingen in je hart gesloten, maar je doet ook nog wat voor de Vlaardingse geschiedenis. Ja, nou ja, ik ben heel erg gericht op verhalen vertellen. Ja. En dat kwam al een beetje tot uiting in mijn illustratie. Studie, dacht ik, ja, ik wil verhalen vertellen die ertoe doen. En toen ik later naar Amsterdam verhuisde, ben ik een beetje in de filmwereld beland. Ja, en, ook beeld. Precies. En dat was voor mij heel heldere stap van, ik kan nog beter en makkelijker ook een groter publiek bereiken met film. Daarmee verhalen vertellen die ertoe doen in de wereld. Ja. Dus zo ben ik in de filmwereld beland. En bij dat filmen kwam ik ook in aanraking met kunstenaars die ook veel voor de wijk deden. Veel met buurtbewoners, echt het community art. Ja. En nou ja, als filmmaker ben je daar toeschouwer van. En ja, terwijl ik dat filmde, kwam er ook een soort van klik in mijn hoofd van, maar dat is eigenlijk wat ik wil. Ja, ja. En dus echt die kunst gebruiken om mensen met elkaar te verbinden. Ja, want die verbinding is heel belangrijk. En precies. Door die verhalen van die mensen komt die verbinding ook tot stand. Precies, ja. Is er iets van je werk te vinden? Zeker. Ik heb een website, www.lindazwart.nl. Ik heb ook een Instagram-pagina. Die heet Studio Linda Zwart. Nou, dat is mooi om allemaal te horen. Mensen moeten maar even kijken op die website. Linda Zwart en Linda, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Oui, toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Dat was het Franstalige Facil van Carmelia Jordana. Tot middernacht, de late avond, met Norbert Ketting. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know Time in the Bottle door Jim Gross. Jim Gross overleed op 30-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk. En Gino Vannelli heeft daar een tribute over geschreven. Hij zei, ik kende hem al niet, maar ik kende wel zijn muziek. Luister maar eens goed naar de tekst. A tribute to Jim Gross bij Gino Vannelli. En daarna de column van Martijn Vroom. No fancy clothes, only got his blues. Oh, happy Jimmy. I didn't know him very well, but he was with me. And I won't take a dime just to make it right, 'cause I cried and cried on the day and night. Oh, happy Jimmy. Give him sweet melodies, he'd sing with all he has. He got a funky power of friends, it sound like good time jazz. Oh, happy Jimmy. Didn't know him very well, but he was with me. And I won't put the blame on the aeroplane, but I bowed on the day through. Oh, happy Jimmy. on James' soft guitar. It make me feel to cry. The sole consolation is a good man never dies. God bless you, Jimmy. I love you with all my heart, so deep within me. And you won't see the end of your lonely friend, 'cause I pray and pray for you every day. Oh, a happy Jimmy. Yeah. Oh, oh. Happy Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen, de volgende column die heet Communicatie van de Hulpdiensten. Kijk, zoals overal in het land worden ook in onze veiligheidsregio de onderwerpen verdeeld over de leden van het bestuur. Elke burgemeester heeft dan een onderwerp. Zo heeft de burgemeester van Rijswijk de oranje kolom. Dat zijn de gemeentelijke taken en rollen bij rampen en crisis. En de witte kolom, dat is de zorg, zeg maar, de samenwerking in de zorg, wordt gedaan door de burgemeester van Pijnacker Noordorp. En ik mag me bezighouden met de informatievoorziening en de meldkamer en de communicatie. Dus dat is niet voorlichting qua communicatie van wat er gebeurt, maar de manier waarop de hulpdiensten de informatie krijgen en met elkaar communiceren wat er nodig is. Kijk, en met Oud en Nieuw was er een stevige storing in het communicatienetwerk. Dat heet dan C2000. Het gaat al meer dan 15 jaar heel vaak mis, maar het wordt steeds erger. En als je dat googelt op C2000, nou, dan zie je dat het echt al heel lang slechte zaak is. Maar nu met Oud en Nieuw was het echt wel een pittige storing. Ik zat er zelf ook bij met Oud en Nieuw in de politieauto. Het was niet mals. En ja, en als dan de NAVO-top eraan komt, dan zijn er nog veel meer mensen op het net dan met Oud en Nieuw. Nou, ik hou me hard vast. En omdat we dan de meldkamer delen met de veiligheidsregio Hollands Midden, hè, Gouda, Leiden, Alphen, trekken we ook bestuurlijk samen op. En deze week hadden we ook overleg dus over die storing. Hoe kwam het? Hè? Hoe kwam het dit keer? Wat kunnen we doen? Wat zijn de risico's? En zo verder. En wat nu? Maar goed, ik vrees zelf dat we steeds vaker storingen zullen krijgen, waarvan de oorzaak niet altijd zomaar duidelijk is of het wel per ongeluk is. Dus dan is communicatie wel extra belangrijk. Jou kan het geen reet schelen. Kant op, als ik je zie op straat, ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over. Ik wil desnoods wel gaan. Dat kan ik wel beloven. Maar mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Ik zou moeten gaan. Maar mijn hart kan dat niet.

Zometeen gaan we luisteren naar Herman de Bruin, die gaat praten met José den Besten. Zij is oprichter van de Stoffeerclub. Maar eerst gaan we naar Christopher Cross. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. We gaan luisteren naar Sailing van Christopher Cross. We praten met José den Besten, ze is oprichter van de Stoffeerclub. José, welkom. Hartelijk dank. Een stoffeerclub. Ik heb wel heel veel clubs gehoord, maar nog nooit van een stoffeerclub. Nee, we zijn... Wat is een stoffeerclub? Ook zo'n beetje de enige... Oké. Okay. De stoffeerclub is een plek waar iedereen met een eigen meubel lessen kan volgen. Mm-hmm. In meubelstofferen. Om dat meubel te leren herstofferen eigenlijk. En dat zijn mensen die dan een meubel hebben waar ze nieuwe bekleding op willen, meestal. Ja. Of een nieuwe vulling of wat dan ook. Kan allemaal. Het kan allemaal, ja. Eigenlijk ben je dus een stoffeerfabriek of een stoffeerhandel, maar je doet het met vrijwilligers. Met allemaal mensen die zelf met hun eigen stoel komen. Ja, klopt. Ja. Hoe kom je op het idee om dat te gaan doen? Ik ben zelf 15 jaar geleden begonnen met Studio Nest. Dat is een meubelstoffeerderij in Rotterdam, in het Oude Noorden. En dat deed ik inmiddels al best wel een aantal jaren. En ik kreeg ook best wel wat vragen ook van klanten. Van, kan ik hier ook zelf mijn meubel komen stofferen? Okay, want dat lijkt me zo leuk om het zelf te doen. Ja, ja, dat bracht je op een idee. Dat bracht mij op een idee, inderdaad. Ja, dat is wel een beetje mijn ondernemersgeest die begon te... Ja, want je hebt het niet van een vreemde te stofferen. Dat komt niet van niks, hè? Komt niet uit de lucht vallen. Nee, klopt. Nee. Mijn ouders die hebben naast een meubel-interieurwinkel ook altijd een meubelstoffeerderij gehad. Dus wij zaten daar, ik en mijn broertje ook vaak als kind dingen te knutselen en te spelen. En zo leer je het vak. Is, nou, misschien stiekem toch is dat al zo een beetje met de paplepel ingegoten. Ja, of moet je daar nog een opleiding voor volgen? Ik heb ook een opleiding gedaan. Ja, aan het Houten Meubeleringscollege in Rotterdam. De opleiding meubelstofferen. Ja, ja, die is er ook gewoon. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar toen dacht je, ik kan het wel gaan doen. 15 jaar gedaan dus. Gewoon... Als commercieel bedrijf, kan je dus rustig stellen. Ja. En nu dus met allemaal mensen die hun eigen meubel willen maken. Ja, klopt. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe begint dat? Als ik zeg, nou, ik wil me aanmelden. Ik heb een stoeltje staan van oma, dat wil ik vernieuwd hebben. Ja. Maar dat moet je dan zelf doen? Dat moet je helemaal zelf doen, ja. ik help je daarbij. Maar daadwerkelijke stofferen, dat is echt aan jou dan, inderdaad. Ja. Je neemt het meubel mee, de eerste les. Ja. Dan kijken we samen naar het meubel zelf en wat je wensen zijn. Van ik wil graag een nieuwe stof, een nieuwe vulling. En of het ook haalbaar is om dat te stofferen. Soms komen cursisten en die nemen een meubel mee wat ook echt nog wel even net een lat te hoog is, zeg maar, om mee te beginnen. Dat is te ingewikkeld dan? Te ingewikkeld, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dan gaan we eigenlijk direct aan de slag. En dat, de eerste stap is een snijplan maken. Dus je meet op hoeveel stof gaat er in dit meubel. We bekijken welke stoffen er geschikt zijn. Mm-hmm. En dan begint het slopen, heet dat. Maar dat betekent eigenlijk alle lagen die er op het meubel zitten eraf halen. Dus de stof, het schuim, de singelbanden. Alle nieten gaan eruit tot er een kaal meubel overblijft. Want dan blijft het frame over, het zou frame. Je kunnen zeggen. Het houten frame. Ja, exact. En vanuit daar beginnen we hem weer opnieuw op te bouwen. En alle materialen daarvoor heb je in huis, in de voorraad. Stoffeerclub. Ja, ja, stoffeerclub. Ja, ja, ja. Dat is allemaal aanwezig. Dan moet wel een grote ruimte zijn. Want hoeveel cursisten kan je in eentje hebben? 6 cursisten. 6? Ja, ja, ja. En dat is heel fijn. Dat is een kleine groep. Zo hebben we alle aandacht voor elke cursist. En iedereen heeft ook een eigen tafel om aan te werken. Ja, ja. Voor iedereen zijn er eigen gereedschappen. We hebben de machines in huis die we nodig hebben. En als je met meer mensen werkt, kan je ook van elkaar weer leren. Juist, ja, zeker. Ja. Ja, ja, want iedereen neemt iets anders mee. Dus zo is het een hele brede cursus eigenlijk als je met iedereen meekijkt. Ja. Ja. En als je naar die stoffeerclub wil komen en je denkt, nou, ik weet niet zeker of ik dat wel leuk ga vinden. Is er dan een soort kennismaking? Je kunt altijd langskomen tijdens een les. Dat is geen probleem om te kijken. En op 10 mei hebben we ook een open dag. Okay. Waarbij je langs kunt komen en even een sfeer kunt proeven. En vragen kunt stellen en mee kan kijken. Ja, ja. En we zijn daar ook aan het werken. Er zijn een aantal cursisten ook aan het werken. Dus, ja, ja. Je ziet alles wat er gebeurt dan. Ja, ja. Ja. En waar kan je dat dan zien? In welke ruimte? Oh, in welke ruimte? Ja, ja, we zitten in de kelder van Kade 40. In de kelder van Kade 40, ja, ja. In Vlaardingen aan de Westhavenkade. Ja, ik neem aan dat op de website nog meer staat. 10 mei is natuurlijk een mooie dag om even te komen kijken. Zeker. En je oriënteren op wat er zou kunnen. Ja, zeker. Maar de website geeft ook informatie, neem ik aan. Ja, daar staat ook alles in. Alle informatie over wanneer de cursussen beginnen, de kosten, wat je leert, wat mogelijk is, noem maar op. www.stoffeerclub.nl. José den Beste, dank voor het gesprek. Heel veel succes en heel veel plezier ook tijdens al die mensen die je gaat leren hoe je een stoel moet stofferen. Dit is De Late Avond. Jam met de nummer Black. Een verzoekplaat. Ja, verzoekplaten doen we ook. Niet elke avond, maar je kan een verzoekplaat doen op delateavond.nl/verzoekje. En op deze mooie website staat nog veel meer informatie over De Late Avond, de regio dichtbij. En we hebben ook een Facebookpagina. Like ons en deel ons. Zit erop, 7 april, De Late Avond. Het is bijna middernacht. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Die heeft ook weer prettige muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. En ik vond het een eer dat je erbij was. Ik vond het fijn dat je erbij was. We gaan eruit met Versace on the floor. Tot de volgende week. Let's take our time tonight. Girl, above us are the stars watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in.